salamu walitumia nakanena nyakarudi kuna muda na vumilia ila nice hapa ya kusudi we mwanadamu gani siye karibu saya nyuma kibaya zaidi ni mwanadamu nina nafsi sina chuma Sita zake ndo zilikuwa zangu wanaonifanyia naona kama muvi leo hey. Kisa kaso langu la nyonge lina dhiki ndo maana nashindwa ni fadhili kisingizia sasa ni kipi ya juzi ama kipya sikiju basi naomba ni fadhili na mimi nikisi ninawabidi Mwenyezi Mungu atabariki maana nyakati zitabiri ya kugunua na kupenda kwa dhati siamini penzi langu lianguke kisabitini au kuna mbavo sifanyi waogopa kunena dharani tatizoni ni nane imani pendo langu ndo limefanya awe nani mimi mpaka leo na shida zake ndo zilikuwa